سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد ديت ولكي سورة قاف رسر سورة مرسلات او مخیر سوره بلد ننازل شوه سلور دشته ترتیب نزولی که مخی سره ربط داو یو خوردی زینا پینزم باب شروع که گی ده سورتونو پلیه سره ده سلوره میحسی ده قرآن کریم ده پینزم باب ده او دے کے چلور صورت ندی یو خواب دے بل زاریات بل تور او بل نجم پا دے صورتنو کی اس بات دے قیمت کی ارد پا منکرینو داغی مخی سر مربط دار مخی بیان دے جہاد دے پار دے شاد دے توحید او دارنگی بیان دے قوانینو وز بیان دے تخویب چوک انکار کے توحید او دارنگی قوانین نا دارنگی مخ کے بیان دا منافقین اوکو وس بیان دا محشر حاکی چپائی کے بردی و نپاخ کارش داور صورت سر خروج الموتا من الارض اللہ رب عزت بدا زمکی نمڑی رو باسی والسم او دارنگی دو چلوی او داور توحیدم دا پینزه دیش دارنگی را در شیرب پیت تصروب شپاگم وم نهم او شپارسم آیت که او رد شیرک پیلیلم شپارسم او دارنگی پینزه صلیخ آیت اسمای حسنا بدی صورت که بحث پی تکرار سلور سپات پیلیب دی که اتیشت خلاصر صورتم دی که دو بابونه اولانه باب شپاره سمایات پوری او دی که شهادت ده قرآن کریم ده اول آیات بیزجر ده منکرین و قیامت تا دویم دریم پینزم و دارنگی پینزل سمایات او دلله یقلیه ده پار دیس بعد ده قیامت ده شپاگم آیات نوال تردی اول سمایات پوری او دری و مور دی پهاریو که بدا دلله اونا بیداور صورت دا پیول سمایت او ذکر دا قومونو چاگی تکذیب کرے و دا پارا تخویب با ذکر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام مہربان او خاص مہربان دے شروع کو دے صورت قاف. قاف شکم دے بعض علماء ویلی چھ با دی صورت کی لپس دا قاف دیر ذکر دے تقریبا نتا صلیح کرت او دارنگی سو کوئی پا دیکی اشارہ دا قدرت دا اللہ رب العزت دا دیر وجنا قاف پی روڑے دا دی صورت بلنم باسقات ام نے صورت الباسقات ارتوئی حارس بن نومان نزیحو فرمائی چھ ما سورہ قاف نویز دکلے مگر دا نبی علیہ السلام دخلی نام آغا بہر جمعہ کی دالستو دارنگی بل روایت کرا دی چی ہر جامعہ کی چغٹا جمعہ دا غبو دا جمع بوا آئی کہ بنبی علیہ السلام دالستو لکا اختر شو آغا دارنگی جمعہ شو دی داغی وجہ دارا چی دی کی ابتداو الخلقم دا و باسم دا و نشورم پکی دا ما آدم پکی دا قیام حساب جنت و نار و ثواب و عقاب ترغیب و ترہیب ہم پکے رہے دیر وجہ نبی علیہ السلام با پغٹو جامعاتو کے دالستو آو دارنگی کلچ سڑے جمعی تزی آختر تزی آغٹو جامعاتو تنزان خیستا کی خیستا جامعاتو دی لاغی کی تعجب پیدا کی نو کله چې دا صورت وری نو تعجب یې ځای لکی قاف چا ویل دی مانا خوز یلا مر پیسلا شوی دا دکار او چا ویل چی قاف چکم دے دا اللہ رب عزت دنمون نیونم دے لکه قدیر شم سلام دا آغی تا اشاره دا مقصد دا اللہ نمونو تا قدیر تا قاهر تا و قریب تا و قادر تا خود صحیح دارا چی دا دا متشابهات و ندی علمی دا اللہ سر دے او دا پار دا اجاز نازل شوی دی مخلوق والقرآن المجید قسم دے پا قرآن چی شرافت والا دے دا قسم دے و جواب قسم سدے جواب قسم یاد رہے چی رتو باسننا خام خاتا صبر پورتا کولے شئیم یا لیو باسننا یا جواب قسم دا بل عجیبو دے خدا دیر پارا جواب قسم نشی جوڑے دلے بیوی چی بل پا مانا را خاص سر دے او قسم دے پا قرآن چی شرافت والا دے پا سبانی پا دے چی تا پیغمبری تا اللہ را لے گرے سو کوئی دا قسم دے پا قرآن کریم بانی چی دا دیر خیر و برکت والا دے او اوچت قدر والا دے او دی شرافت والا دے انکا یا محمد چتو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تو منذرن بالبعث تا راتل کلی تچیرون کے دا قیامت دا بعثنا بید جواب قسم بانی دا رست مضمون بید لالت کیوئے کم چلی صورت کرے بل عجیبو انجاہم منذر منہم بلکی تعجب کے دینا چراغے دیتا یوی رون کے دینا ار کلا چی مقصد دا صورت باس بعد الموت ثابت تولی او دا مسئلہ دی انذار دا دا دی وجہ نصرف دی انذار ذکر کلے انجاہم منذر منہم وقال الکافرون هذا شیء عجیب پس فیل بکافرانو چی دا یو شید ناشنا ناشنا دی عجیب کم کرتا ویلے کی چی دا عادت دا خلقون خلاف ناغیت عجیب او ناشنا لیکن ار کله چې د الله تعالی په قدرتونو باندې فکر وکړې شي دا دوباره ژوند چې ده دا هیڅ ناشنا دی الله رب العزت تاسان دی نه ناشنا دی نو دې ورته تعجب بې ځای دی هذا شی نجیب دا یو شی دی ناشنا دارنګې بله داره چې دی پیغمبر چې دی پیغمبر تا د دې پیغمبري نه منی الله رب العزت چې الله رب العزت د ملائکو نم رسول الله کې او دارنګ د خلکو نم اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعيد آیا کلا چې موږ شلو او مخار شون دا ذلك رجع بعيد دا واپس لري داخل نه دا د متعجب منه بیان دی چه داغی نه تعجب کو خو صحیح داره چه دار دیو پا ذهن که رجم بعید دی حاصل دا انکار دی داغی استبهام انکاری دی قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا کتاب حفیظ دا دلیل عقلی دا باس بعد الموت دا پارا اورات دے دے پا تعجب و انکار بان یقیناً پو یو منگا پا چکا مئیز مکر دینا ما تنقص الارض منهم آغا چکا مئیز مکر دینا زمکت کمئی دیکھ یو قول دارے چی دا ٹول بدن چکم دے خاوری کی او دا خاوری کی یو خاوری خوری لیکن صرف عجب الزنب چی دے لکلم یا چورتا ویلے کی یا پاتی کی او دا صحیح حدیث کی مراغلی دی یقیناً پویو من پا چکا مئیز مکر دینا وعندنا کتاب حفیظ او زمان سر کتاب ساتون کر عملون دے دا دیو عملون من ساتو حفیظ مانا سو آئی کتاب دے چھو ملائکوی پکر انسانانو عملو نلکیم حاصل دار د حفیظ چې دا تمام عملونه پای کې حفاظت کړی دی یا مراد لوح محفوظ دی چې پای کې ردی نمونه و عملونه و غیره لیکل شوی دی نو حفیظ په معنی د محفوظ سره بیا څه شیطانان نه او دا رنګې تغیر او تبدیل نه او زمان سرا کتاب ساتون که دو عملون ده بلکه زبو بالحق بلکه ده درو جنگنی حق لره لما جا و مرکل آچرا لدیتا قرآن یا باس بعد الموت یا نبی علیہ السلام پا هم پی امر مرین ده پا کار گرد ورد کریم گرد ورد کار کری ماندار پا یو خبر بانی نتنگی بلکه ویده سهر ده بیا و شعر دی کله وی دا کہانت دی نو کله وی دروغ دی او کله وی دا خوبونه دی یا مراد دی نه گډ ور دین دی یعنی مشرکانو دین چې دی دا گډ ور دی د دې په یو کار گډ ور کړي یا فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها آیا دین ګوري اسمان تا پسر دینا چه سنگ می بیان جوڑ کلی دی غیل رام سنگ می جوڑ کلی دی ده دی زین روستا دلائی ذکر کئی عقلی اپاقی ده تر پارا دیس باد باس باد ده باس باد الموت ده پارام چه ده مرگ نروستا را پورتا که دلشتاو پاقی ده دلائی ده تکذیب نروستا دیو تکذیبو که ده غینا ده روستا ذکر کئی آئی دی نگوری اسمان تا پاسر دینا چه سنگ می جل کل دیغی لرا و زین نا و کست کلم دیغی لرا و مالا من پرو جو نشتا دیلر سو دل پس تو رو کست شوی والارض مددناها ازمکا من غل ولد دیلر و القینا پی هر واسی و چه ولدی من پدی که مضبط غرنا و القینا پی هر واسی او اچولی مونگ پا دیکی مضبط رونا وانبتنا پیها من کل زوجین باید او زرغون کلی دی مونگ پا دیکی دا هر قسم بوتو نتازان تازه تازه بوتیب کی تاب سرطا و ذکرا لکل عبد منیب دا پارا دا پویا کولاو دا نسیتا سلاو دا هر بند رجو کون کیم و نزلنا من السماء ماء او را و راولی دی منگ دبرانو بان دبرانو برا و راولی دی وانزلنا من السماء امام او منگ را و راولی دبرانو با مبارکن دکی دبرکتنا فانبتنا به جنات و حب الحسین رازرغن کلی منگ پای سرباغنو وحب الحسید او دارنگی دانی لو کرده شویم دانی رو خیجی برلال شی بیاغ لو شی ونخل باسقات اللہ تولو نزید او وناد کجوری چه دا غیر پارت سانگی دی نزید دا باسقات منسو دام دلیل اخلی وستی دی او آغا وناد کجوریم ونخل باسقات اوانا دا کجر لها تلو نزید چه دا غیر پارا غنچکون دی لانده بانده باسقات اغاو لڑو تغیلی کی اوانا دا کجر لڑو لڑو دنگی دنگی لها چه دا غیر پارا تلو غنچکون ای نزید لانده بانده ماناو لڑو لڑو ونیم پیدا کردی کجر والا رزقا للعبادی دا پارا دروزی دا بندگانون دا انسانان خوری کجوری چی دی هر ٹیم کی خوڑلش سڑے مڑای مودارن گرمی وی پہسی تم استعمالی واحینا بی بلدتا میتا تا دکلی من پای خارو چوان کذالک الخروج داشان روات لستا سر قبروننا مانا دیو بو سر اللہ رب العزت دا کارو نکی ونی پی رازر غنی او دارنگ یا وچ خار داغی پو جوان شکی رب روشن کی دا دارنگ دا انسانان مری با دزمکی تبازیم ریزه ریزه کیږي به بیا به الله رب عزت رو باسي لکه څنګه چې په باران سره شین کی رو باسي کدا کل خروج کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود د دې ځان رسو ادله ذکر کوي اته په بیان د قومونو اته سره چې نافرمانی کړی والله تواکل کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود تکذیب کړو مکینا قوم نوح علی السلام او خوندان د کویا ثمودیانو او ذکرون علیمہ کشوی وعاد وفرعون وعادیان وفرعون وإخوان لوط وقوم لوط علیہ السلام دده دا خوات سیو سرب دو سخرگانیو دکا دا غیر قوم ننو دا واصحاب الایکت وخاوندان دبان وقوم توبع وقوم توبع کلن کذب الرسل هر یو تکذیب کلو دا پیغمبرانو فحق وعید فسابشو پدیز معذاب افعینا بالخلق الاول دا منکرینو ته زجر دی په انکار د باس بعد الموت سره اشاره را دی ته چې دی وی انسانان بیرته نشي راپورته کېدلی الله وی وی په هغه اول پیدایش باندې زستلی شو چې به یې نکو افعینا بالخلق الاول موږ زستلی شو په پیدایش اولنی معنی نیو زستلی شو بل هم پی لبس من خلق جدید بلکه دی پا گڑوڑوڑی که دی پیدایش نوینام لبسی کم دی گڑوڑوڑی دارنگی اختلاف و شک سوره روم کم دارنگی یاسین کم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید د دې ځین وروسته دویم باب د اخیره پوري او دې کې مختصر دلیل لښ پاړسم اخر توحید د اثبات د قیامت د ته دېش به بیان د حالت د نزل لسم او تخویف یو خروی د صفات شپږو سره د شلم نواله تر دېشتم پوري به بشاره د مؤمنانو ته په صفات بنځو یو دېش کې او تخویف د دنیوي د شپږ د شایعت کې او ترغیب د قران ته وو د شایعت کې او تسلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تام او اوامر دی پینځه یو کم څلوي خیات او داور توحید د یو کم څلوي خو دارنګ څلوي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه دا دلیل عقلی ایقینن مون پیدا کړی دی انسان مون پیوګو پاچ وسوسې ورزید تا نفس ده دلیل عقلی علمی دی توي او دی وسوسونه مراد سره هغه غیر اختیاری و نحن اقرب الیه من حبل الورید او موږ ډیر نږدې یو د تدارک د مرینا چې هغه زله ترسی دا غینې مرتنیز یو از یتنقل متلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید دا غرک چې د سره لګی دغه سره نږدې یالتا مولاما ولي كريم التسهيل بالكبد والقلب دزله سره مقصد متسهيل دي کې نزي د چکله داینه بند شي انسان تیمري حاصل د دې چې انسان تعالی ډیر نزي ده داینه درغنان ایزیتن اخل متلقیان یعنی الیمین کل چراخصل کی دور اخصن کی ملائک دکی طرفنام وعنی شمال قعید او دگست طرفنان ناسیم حاصل دا دیرا چی دسر دا ملائک لازمی دی نتیجو دا کی قعید مانا سناس دا حال دا کرامن کاتبین دیم دا دسر لکل کی او سر ناسی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما يلفظ ما اس نو انسان دخلی نه خبرام تلفظ نکي ا خبره چې په اختیار سره کوي الا لديه رقيب عتيد مگر د خواکې نگران تیار دي چې څه خبره کې الته تا ته ملک ولاړه د واغې لیکي مخکې تلاقي ذکر کړل دواړو طرفونه اوس د هغې تیاری ذکر کوي چې هغه هیڅ وخت کې مغافله نه دي تیار ته ولاړې رقیب ناتید معنی لیکي ستا هر هر څه بیا دلته علما لیکي چې هر شی لیکي او کنه څوک هر شی لیکي او څوک وینا هسې لیکي چې پای کې ثواب او عذاب وي ابن عباس وایي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت دي کې تخويف دنیاوي دي په ذکر د حالت د نظر سره یعنی هر کله چې عملونه اولی کړی شو او مرګ ختمېدلو کې شو نو سختي د مرګ چې کوم دغه شروع شي ستاخوار سے لکل کی او مرد خدمی نو کلا چه مرد رازی نو سختی دا مرد شروش داغین اغپلت نره پکار بے دا سختی دا مرد دل تا سختی ذکر کئی دا مرد وجاد سکرت الموت بالحق ورالا سختی دا مرد پا خسرام ذالک ما کنت منو تحید و به ویلشی در کم طرف نه ملائک به ورته وی دا شهره چې ته ویده دی نه تختیدون که او در ری تکوالا مانا آغا مرگ دی ملائک ورته را شده ورته وی ونو پی خپی سوری ذالی که یوم الوعید و پوکی بوشی پش پیلی که دا ورز دا عذاب دا آغا ورز دا چه عذاب دا وعده شوی دا عذاب دا چه سر دا کپیرانو سر چه قیامت روز وجاد کل نفس ماها سائق و شهید و رابشی هر نفس دا سر باشل انکه و گوائی که انکه ملکویم راروان کلی وی او دارنگی گوائی که انکه ملک با مصر ورسی لقد کونت فی غفلت من هزا یقین انتوی پا غفلت کردینا سمانا دی یوم الوعیدنا فکشم نان که تو اکنو لرم کستان پردستان پا بسرو کلیوم حرید نو نظر ستانن رستیز دیم آسیل داره چه قیامت که با بیا ددر سترگو نا پرده لیر شوش خو پرده لگی دلی دا چو پردی لگی دلی چا تر بچی و چا تر خزی و چا تا دکانداری و چا تر تجارت چا تر پټي او چا تر بل تاغي په وجه د الله پاک د دین نه غافله د قیامت نه غافله او کافر تر کو پر پرده لګیدل دارنګي مشغوله دل په کارونو د دنیا باندې دا پرده آل سبا دا پرده مردی لري شنه به خزې نه به بچي نه به پټي نه به بل کاری الله به یې په کشب نان کوي ته لنرم کلاستان پرده سا پا بسرو کلیوم حدید نو نظرستان رستیز دیم التبوی کن ربنا سرنا و سمعنا اللہ و سمر سوری دل اوام ری دل بیا بوی دنیا تم واپس خو بیا خو واپسی نشتره یو عالم پا بارک رازی آقا قبر زن لکنسته وار بار رب کی سبا ملاس التبوی ویل اللہ پاک دنیا تم بیرت واپس کن بیر تا بر خبر نرود بس ویل زراو پشو بیر بی عمل شروع حاصل داره چه دا سکل دا خبر زان ترای دول پکار چه زخ بدل تا ورزم نصب کوم حشر را روان دین طول مر دنیا بسلگی دل نری پکار چه طول ارسری پا دنیا ور پس نن روز نستا نظر سن نن روز تیز ده و خالق رینو هازا مال دیاتی ده و بای ملگر ده ده چه ده هازا ده مال دیاتی آغا عمل نمال چیز ما سره تیار ده یا آغا چیز ده چیز ما سره تیار ده القیاتی جهنم کل کفار ننید دا قرین نمورد آغا ملک ده چه بود انسان بانی آغا سپارل شوی او د سړی عمل نامه به وسور سي یا ته مراد شیطان دی چې گمراه کړي القیا فی جهنم کل کفار ننی دو به له شی او غزه په جهنم کې هر کافر عنایت کوونکې جهنم ته ورواچوي دا دواړو ملکو ته به له شی القیا تسنیه ذکرویا یا دا تشبیه لپاره تکرار هر کافر عنایت کوونکې مناع للخير من کون کې خیر معتری موري به دارنګ تیزا اوس کون کې شک کون کې دته اشاره ده چې زوال مزل بلم گمراه دي نورین گمراه کړیم دارنګ معتدین امن نه لیل خیر منس هر خیر چې دغه منا کړیم او معتدی چې دې څه منا شرک کړي توحید یې پرې کې غیر مخیر به توحید الذي جعل مع الله اله اخر اوسوک چې مقرر کړی اوسره د الله ساق دار د دا بندګۍ بل فلقیاه په عذاب شدید نو پس ورځوي د لرا په عذاب سخت کې دلته تاسو تکرار ده یا ملائکه ته وویل شي قال قرينه ربنا ما اطغيته وبويم الغردير بزما من ده گمراه کړې دلران دهرتونه نور دي من ده گمراه کړې ولكن كان في ضلال بعيد لكن ده په گمراه لري کې خپل باندې گمراه قال لا تختصموا لديهم دا ولته شکایتو کې شیطان گمراه کړم شیطان به معنی را گمراه کړل نالته بلانجا جوړه قال لا تختصموا لدي و بو يلا لا تختصموا جګړې مکه وی لدي زما په خوا کې وقد قدمت اليكم بالوعيد او یقینا ما مخلي ګرو تاسو سواد د عذاب وعد معنی سو وعده د عذاب او وعد امید لري ګرو ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد دا نور حالتونه دي ما يبدل القول نبلیږي وینا په دلبار زما کې تبلیلم پکې نه او تاخیرم پکې نه دی وای چې الله پاک څه بدلیدل مدلیدل سره کو نه سره یا تاخیر دا الله به جواب ورکړي ما يبدل القول نه بدلیږي وینا په دلبار زما کې و ما انا بظلام للعبيد او نه مزای ظلم کوونکې په بندگانو باندې معنی ظالم نه ما بظلامین معنی زی ظلمین للعبيد په بندگانو باندې یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وكل شوب من جهنم تايا دكشتوان وتقول ويبدا هل من مزيد اشتريت زياتوان مان ردكي دو والانا دي او بار بار با غختل كي دي تاصل كي بده كي جهنم يانو تر دي جهنم دردكوال خبر ورکي چرير کولاو دي دار سړی جذب کی حل می مزید به روایتونو کې راځي چې الله بار بار ودا غوښتل کې الله باب کې خپل شان مناسب شي قدم کړي بیا هغه وقت قد بس بس الله به ډک او دې ډکه دغه بار کې به ډېر اقوال علما ولي کړي دا تعویل کړي دا څوک نور قوم ولا پیدا شي څوک وي یعنی آئے کم چکوی تاویل کئی چوکو جب دیکھے با دا بعضی مخلوق چکم دے مخی اللہ پیدا کرے دے آغاو دے تورجیم چو مخلوقی پیدا کرے چوکو دے مخلوقی دا سخرک دے چاگی تا قدم میں دے کئی اخو بارحال دا اللہ رب عزت کئی قدم ببکی گری سنگ چی دا روایت کرا دے او الله رب عزت بڑا کئی دا بس نور و بیس نغوڑ و اوز لفت الجنت للمتقین غیر بعید او نزدې بکلې شي جنت متقین ته نه لري. دا اوس بشارت ده په مقابل دای هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ عشره چواده کې د تاسو سلام د پاره د هر رجوع کوونکو ساتونکو اواب چې کوم دې رجوع کوونکو او حفيظ چې کوم دې حفيظ دې حدود الله د الله رب العزت حدونه او دا رنګ د الله رب له تابعداري کولن او خپل عمر هغه صحیح تیرول حافظ لحدود الله واوقات عمره ان شاء پوری وي من خشى الرحمن بالغيب سوچې د رحمان ذات نه په پټو باندې وجا به قلب منيب وراتي کلی په ځل واپس کې دنیا واپس کې دن کې حقا ادخلوها بسلام و بول شي تداخل شي تذالک او په سلامتی اثر ازالک يوم الخلود دا ورځ د همیش والدام مان جنت تداخل شي څوک ورته وي ملائک لهما یشاؤن فی عدی درباسی چی بدی کی غاری ولدینا مزید او زمان سر زیاده اشتد زیاده مزید سمانه داد تمناستان بزیاد ارسمی لوی یا مزید مانه دار چی نظر کول لاللہ مختا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ دین رستو وسو تخویب ذکر کئ وا مخینو قومونو سره وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ او ډیر هلاکړي موږ مخیلنا د پیړو نام ډیر زیات هلاکړي هم اشد منهم چا سخر دینا بسن پا هم لکیم پا نقبو پی الملان نوتلیو پا خرونو کیم مانا دنیا را پارا دیر سپر اکلیوی او دارنگی یا مقصد داره چه هلی لطولوی دا پارا دا خل نجات خل نجات و تب ملانوش حل می ماهیس آیشتر زیر تیختیم انا قا حلاک شوی دی چرد تکتی دلین دینا زیر تیختی نیم ان فی ذلک لذکر آیقرا فدی کی خام خان سیاد دیم لمن کان له قلب ناشر چدا غر پرز لی عقل ور لیم قلب زمان عقل او القى السماء یا اگدی غبلر و هو شهید آغا حاضر ویم حاضر ویو قگی که ولقد خلقنا السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام ربط امدار امانا چواورا ستار پار کافر دے کافر دے دلیل عقلی واحد دا دلیل عقلی دے وست اثبات دا توحید دا پار ولقد خلقنا السماوات رضا یقنا من پیدا کری دا اسمان و نوز مکان من اول خور قرآن نا یعنی نسیات آقستل پکار دی او دارنگی ورپسی دی مخلوق دا قتل غار دی یقینا من پیدا کل اسمان و نظمک و ما بینهما فی ستت ایامین و عصرچ ما بین دوارو کری پشپا گلم حوکیم و ما مستنا من لغوب و ندرسی در مکتس استریام یو سره کار کی استرش کینی اللہ رب عزت استرش کینا داخر مخلوق زیبت پس برالا ما یقولون پس صبر کوا داوست سلیلام نبی علیہ السلام دعوت خلقو تور کوو آغی با کلیو سکولا کربز انکار بے کوو نا اللہ صبر تسلی ورک پس صبر کوو علا ما یقولون پاس جدیوی و سب بے بی حمد ربک او پاکی بے نوا پا حمدن درب سابانی قبل طلوع الشمس مخیر خطلو دنور نوا قبل الغروب و مخیدل دلونا دردو بے دلونا مخی ومن اللیل پسبه و دشبین تسبیح و یداغا و ادبار سجود و رست سجده کولونا ده سجده کولونا رستو مراد دینا تسبیحات دی بعد ده پرائزو نرست چاگه که مختلف روایتو نراغلی لس که یولس او دارنگی دری دیش ده سنت و نرست تسبیح نشتره ده خلاف سنت بعد خلقی داسه کئی ویدا سنت چی دی دا مکملات دا پرائز دیم وای د پرایز مکملات د خو په اخرت کې په دنیا کې نه دي و دنیا کې ته داسې نه شو کولای چې ته سنتو کې دا غین رښتیا بیا اسکار کې تسبیحات فرض په سیو رښتیا کې څو کوئی مراد ده دینا دو رکاتونه د ماقام مرفوع روایت کې راغلی واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب او وق شمان او وق کرا کله چې आवाज وکي आवाज کوون کې دا ځینې زینان د نږدې ځینې आवाज وکي کعب رضی الله هو کعب الاحبار الله رب عزت به یو ملک ته امر وکي چې د بیت المقدس یو غټه را پاغي باندې आवाज وکا او دا وایا ایتو النظام البالیان والاوصال المتقطعان ان الله یامرکم ان تجتمعن لفصل القضاء ابن کثیر کی دا روایت د بیت المقدس یو غټره پاغي باندې به ودرې یو دا به وچې اډو کو زړو او یې جوړونو دیو بل نه جدا شو الله تاسو ته امر کوي چې راځه مشه د پار د فیصلې قضا لرازه نو راځه ما به شټو هغه ته اشاره ده او وقشا کلا چه آوازو کی آواز کون که ده زین زینان احاصل داره چه ار سری تا بدا سخکاری لکه زمان خواکی چره یو ما اسماو نسویاتا کلا پراغورز چوا باوری ده چغان ده دینا مراد دیمش پیلی ده پقیرنه ده خروج سره بالحق باقه سرزالی که یوم الخروج ده ورز ده وطلو ده قبرون نام ایوال سمایت کی ذکر کرده مانا په دا ورځ باندې به خلک راوځي انا نحن نحيي ونميت والينا المصير قن من جندك والقوم لك والكوا خاص من ترى غزيدل دي يوم تشقق الارض عنهم سرا کلا چې وځي زم کړ دینا د دې نظم کوچی او دا منډه وچی دای طرف ته منډه وای دغه سوره ابراهيم او قمر کې ده کلا چې وچوي ده د نظم کمنډي بوي سران مانس يسرعون سران منډي بوي تیز بروانی ذالک حشرنا لنا يسير دار جمع کول دی په مونږ ډیر آسان نحن عدم ما يقولون من فوي وفاسج دی وي وما انت عليهم بجبار او نیته دې باندې زور ورکون کې زور چاله نشی مانا مسلط پی نیبانی پی نیبانی مسلط چه تر ایبانی زورو که دیمان چه خام خایمان روڑیم نحنو بمعلوم ما یقولون اللہ رب عزت و بارکی ویل ولدینی ولیلی و نبیل سلام تبیه ساہر و اللہ عزت پویم او نیتا پی دیبانی زور ورکا انکیم پذکر پس نصیحت ورکوان الله واستاکار داره چی نسیت کوا بس نسیت ورکوا بین القرآن پا قرآن سرمی خواب وعید آشا تا چیریگی دازال زمانا قاب که ادلہ امتیازات داو ادلہ و پیس باد دباس باد الموت او دارنگی ادو مرگری زکر کل دی انسان چاقا ملک او دارنگی شیطان او سبب دا تذکر دا قرآن کریم